czy 11 i nic więcej. To młodzież jeszcze traktują, no, że musi dopiero nabierać tego doświadczenia i powoli wchodzić do zespołu. Gdyby tu była konkurencja większa, też by się dużo zmieniło na boisku. Kiedyś grał w Wiśle, dziś gra w Piaście. Piotr Brożek. Musimy szanować każdy punkt, bo tydzień temu dostaliśmy lekcję futbolu w Poznaniu i chcieliśmy po prostu jakieś punkty wieźć i to nam się udało. Na dole tabeli są Podbeskidzie, Ruch, Krakowia i Korona Kielce, które przegrały po dwa spotkania. Niemiecka piłka ma swoje najlepsze dni. Po zdobyciu Mistrzostwa Świata w Brazylii, dziś niemieccy piłkarze do lat 19 awansowali do finału Mistrzostw Europy. W półfinale w Budapeszcie Niemcy pokonały Austrię 4-0 i w finale zagrają z Portugalią albo Serbią. Dobrze się ostatnio jeździ na żużlu Piotrowi Pawlickiemu. Dziś wygrał w Rawiczu półfinał indywidualnych Mistrzostw Polski. Wygrał wszystkie biegi, zgromadził 15 punktów i wyprzedził Bartosza Zmarzlika i Norberta Kościucha. Finał Mistrzostw w Zielonej Górze. W siatkówce było dobrze. W Limie nasze siatkarki wygrały z Peru 3-1 w kolejnym meczu cyklu World Grand Prix drugiej dywizji. Wcześniej Polki wygrały z Kanadyjkami i Belgijkami. Tour de France się skończył. Mogliśmy to dzisiaj zauważyć. Zaczyna się Tour de Pologne już za 6 dni. Na pewno pojedzie w wyścigu Rafał Majka, być może również Michał Kwiatkowski. Czy pojadą po zwycięstwo? Od 11 lat nie udało się wygrać wyścigu Polakowi. Ostatnim był Cezary Zamana. W tamtym czasie może miałem troszeczkę bardziej ułatwione zadanie z tego względu, że to dla mnie był najważniejszy wyścig. Drużyna była zmobilizowana przede wszystkim na ten wyścig. Cały plan przygotowań, który mieliśmy wówczas w polskiej drużynie Ekszy, mieliśmy tylko i wyłącznie skupiony po Tour de Pologne i wówczas wszystko wyszło. Tu może być ta sytuacja dla wielu zawodników, szczególnie tych dobrych polskich kolarzy, utrudniona, czy to Michał Kwiatkowski, czy Rafał Majka, no jednak mają inne priorytety. W Anglii czas piłkarskich transferów. Callum Chambers przeszedł z Southampton do Arsenalu za 16 milionów funtów. Dość wysoki transfer, zważywszy, że młody obrońca ma dopiero 19 lat, a za sobą dopiero jeden sezon gry w Premier League, w której rozegrał zaledwie 18 spotkań. Tej nocy deszcz i gwałtowne burze w wielu regionach, ale głównie na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Polski. Jutro upały w województwach śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim i na Podkarpaciu w cieniu 32 stopnie. W innych regionach 30-31, trochę chłodniej w Koszalinie i Zakopanem około 27. I znów lokalnie przelotne opady deszczu i burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wynton Marsalis to taki jazzman najbardziej oczywisty, a dla mnie to postać z wielu względów kontrowersyjna. Nim pierwszy raz usłyszałem jego muzykę, już mnóstwo ludzi mnie wypytywało, a co o nim sądzisz, a jak ci się to podoba? Skoro w owym czasie nagle tyle zgiełku, sądziłem, że jak zazwyczaj będzie to jakiś awangardzista wydziwiający tak ostentacyjnie, że nawet laik uzna go za coś rewolucyjnego, bo takie wówczas były trendy. Normalny, porządny jazzman w oczy się nie rzucał. A tu nagle, proszę, zwyczajny, normalny, porządny jazzman, tyle że z ogromną techniką, no i w pomysłach nie mający żadnych przestojów. Po raz pierwszy błysnął w zespole Jazz Messengers obok kilku innych młodzików i jednego starego weterana na czele i wyglądało to mniej więcej tak. Thank you. Jazz Messengers z roku 81. Art Blakey, lider, perkusja. Charles Fambrough, bass. James Williams, fortepian. Bill Pierce, tenor. Robert Watson, alt. I Wynton Marsalis, trąbka. Kompozycja Shortera, Witch Hunt. Nagranie z 81. roku, z płyty, którą Blakey nazwał z wrodzoną sobie skromnością Album of the Year, płyta roku. Fakt, że ten krążek miał ogromne znaczenie, przede wszystkim dla prestiżu Marsalisa, który zaczął być nazywany American Hero. Zdobywszy ten prestiż, Marsalis zaczął walczyć o prawa tego zwykłego akustycznego jazzu, który przez lata był już lekceważony. Czasem przyjmował bardzo ortodoksyjną postawę, głosząc, że co nie jest oparte o rytm typu walking, to po prostu nie jest jazz. Kiedyś w zapędzie stwierdził nawet, że Night in Tunisia to niezbyt jazzowy utwór, bo przecież oparty o latynoskie rytmy. Tak czy inaczej swoje osiągnął i kontynuacja bebopowych tradycji została znowu uznana za jeden z ważniejszych nurtów. Wtedy dopiero z Marsalisa wylazł prawdziwy społecznik, teraz dla odmiany walczący o sponsorat dla tej artystycznej gałęzi i ma tu na koncie zasługi wręcz niepomierne. Po efektownym starcie w Messengersach ogromną nobilitacją było zaangażowanie Marsalisa do kwartetu Herbiego Hancocka, z którym wkrótce nagrywa kolejną znaczącą płytę. Oto Tony Williams, perkusja, Ron Carter, bass, Herbie Hancock, fortepian i Wynton Marsalis na trąbce. Well, you needn't. Kwartet Herbiego Hancocka, lider przy fortepianie, Wynton Marsalis trąbka, Ron Carter bas i Tony Williams perkusja. Teraz było już ewidentne, że Marsalis powoła do życia własną formację i tak się stało. Do nowego kwintetu wciągnął też swego brata Branforda grającego na tenorze i on także uznany został szybko za niebagatelny talent. Cały kwintet zresztą za swą pierwszą płytę dostał nagrodę Grammy i w ogóle przez krytykę i nie tylko był bardzo hołubiony, a mnie na złość zaczęły drążyć niepokojące spostrzeżenia. Chodziło mi po głowie, że w tych własnych zespołach Wyntona opanowuje pewien chłodek, którego nie było, kiedy szalał w Messengersach czy też z Hancockiem. Może to nawet nie chłodek, tylko taka piekielna akuratność, żeby nie było żadnego kiksu, a każda nuta była położona precyzyjnie, tak jak się to robi w muzyce klasycznej, którą, nawiasem mówiąc, Wynton także równolegle uprawiał. Czyli o co ja się go właściwie czepiam, że facet jest perfekcjonistą, a jednak to dziwne wrażenie pozostało. I teraz posłuchajmy jednego z nagrań pana Wyntonowego zespołu z Towarzyszeniem Smyczkowej Orkiestry. To przepiękny, majestatyczny temat Lazy Afternoon, który aż prosi się o szczególnie ciepłe potraktowanie. Winton Marsalis trąbka, a z nim jego brat Branford saksofon, Kenny Kirkland fortepian, Ron Carter bas i Jeffrey Watts perkusja, do tego orkiestra Roberta Friedmana. No i cóż, chciałoby się, żeby to zabrzmiało takim Milesem Davisem, ale jest jak jest, bo to nie Davis, tylko Marsalis. No i ty spiknie. Tu mam jednak dla państwa jeszcze jedno porównanie. Kiedy Shirley Horn nagrywała swoją płytę na najwyższy połysk, Miles obiecał, że weźmie w tym udział z paroma solówkami, co jak na Milesa jest wyjątkiem wyjątkowym. Ale już nie zdążył, więc kogoż można było zaangażować na to miejsce? Oczywiście Marsalisa, który pociągnął gładziutko, ale jednak nie po Davisowsku. Posłuchajmy. A time for summer skies, for hummingbirds and butterflies, for tender words that harmonize with time for climbing hills, for leaning out of windowsills, admiring the daffodils above. A time for holding hands together, a time for rainbow-colored weather, a kind of make-believe that we've been dreaming of. As time goes drifting by, the willow bends, and so do I. But oh, my friend, whatever sky above. I've known a time for spring, a time for fall, but best of all, a time. Thank you. a time for holding hands together. A time for rainbow-colored weather. A kind of make-believe that we've been dreaming of. As time goes drifting by, the willow bends, and so do I. But oh, my friend, whatever sky above, I've known a time for spring, a time for fall, but best of all, a time for śpiewała i grała na fortepianie Shirley Horn ze swoim triem, a odpowiednią oprawę dostarczył Johnny Mandel ze swoją orkiestrą. Mistrz nad mistrze wśród aranżerów, a w tym wypadku także autor tematu A Time for Love. Solo na trąbce miał zagrać Miles Davis, ale zagrał Wynton Marsalis. I choć jest ono zupełnie w porządku, jeśli oczekiwaliśmy Davisa, to możemy się czuć trochę rozczarowani i gdzieś tam odczuć ten powiew chłodku, zwłaszcza wobec gorącego głosu Shirley. Tylko że to nie słuchacz ma dyktować soliście, jak powinien grać, a wręcz odwrotnie. Marsalis postawił nagranie perfekcyjne, jakby nieco pozbawione emocji, ale jego dalsze poczynania wykazują, że ta metoda przyniosła jednak znakomite rezultaty. Ot choćby jedna z kolejnych płyt ze standardami. Do tej pory raził mnie chłodek, a teraz chce mi się podskakiwać. Oto Wynton, rzecz jasna, na trąbce, Marcus Roberts fortepian, Robert Hurst bass i Jeffrey Watts perkusja grają temat Kerna i Hammersteina The Song Is You. Thank you.

Lincoln Center Orchestra pod wodzą kompozytora, czyli Wyntona Marsalisa, partie wokalne Cassandra Wilson, John Hendricks i Miles Griffiths. No i nim się pożegnamy, jeszcze mały komunikat. Już w ten weekend w Sopocie startuje Molo Jazz Festival, a więc pewnie się tam spotkamy. A tydzień później Old Jazz Meeting w Iławie, więc z kolei w przyszłym tygodniu na pierwszym planie będziemy mieli jazz tradycyjny. A dziś kończymy niemal tak, jak zaczęliśmy. Jazz Messengers z 80. tym razem roku. Art Blakey, perkusja, Charles Fambrough, bass, James Williams, fortepian, Bill Pierce, tenor, Robert Watson, alt i Wynton Marsalis, trąbka, na żywo w klubie Babas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 29 lipca. Wybiła północ. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Ukraina ogłasza zakaz importu polskiej wieprzowiny. Minister Sawicki twierdzi, że embarga nie ma, ale tylko w teorii. Miłośnicy zwierząt apelują do Tatrzańskiego Parku Narodowego o likwidację konnego transportu do Morskiego Oka, bo zwierzęta pracują za ciężko. Trybunał Konstytucyjny ograniczył uprawnienia kontrolerów komunikacji miejskiej. Państwowa Służba Weterynaryjna w Kijowie poinformowała, że władze Ukrainy ogłosiły zakaz importu polskich świń, ich mięsa i przetworów. Powód: pojawienie się w Polsce choroby afrykańskiego pomoru świń. Polski minister rolnictwa Marek Sawicki zapewnia, że embarga na polskie mięso nie ma, że Ukraina jedynie podwyższa wymagania w stosunku do polskich eksporterów mięsa. Ale przyznaje, że te wymagania niemal wstrzymują handel. Minister Marek Sawicki krytykuje politykę władz w Kijowie. Ministrowi rolnictwa z Ukrainy nie przeszkadza kupowana wieprzowina z Białorusi, z Rosji, gdzie ewidentnie mamy do czynienia z setkami ognisk ASF-u. W teorii embarga nie ma, ale w praktyce decyzja kijowskiej administracji oznacza zatrzymanie odradzającego się eksportu polskiej wieprzowiny na Ukrainę, tłumaczy prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Postawili wymogi dodatkowe, które mówią o dodatkowych badaniach na ASF metodą PCR, czyli bardzo drogą metodą. Żeby ten wymóg spełnić, to praktycznie każdą sztukę trzeba by przebadać. W zeszłym tygodniu wykryto pierwszy na terenie Polski przypadek choroby ASF u świń. Wcześniej dotyczyły dzików. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A tymczasem Rosjanie mogą w ciągu kilkunastu dni wprowadzić restrykcje dotyczące importu m.in. polskich owoców. Przekonują, że jabłka, gruszki czy śliwki z niektórych krajów Unii są zarażone szkodnikiem owocówką. Weterynarze przebadają dzisiaj konie z Morskiego Oka. Chodzi o zwierzęta ciągnące wozy z turystami między Palenicą Białczańską a Morskim Okiem. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ma informację, że konie są często w bardzo złym stanie, a taka praca jest ponad ich siły. Paweł Pawlica. 9 kilometrów w upale pod górę, ciągnąc przepełnione wozy z turystami. Tak wygląda codzienność koni pokonujących drogę do Morskiego Oka. Zwierzęta często są też zaniedbane. Nasi inspektorzy znaleźli wiele takich obtarć czy ran, które nie powinny być. Dlatego, jak podkreśla Paulina Boba z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, do dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego został już wysłany apel o likwidację konnego transportu do Morskiego Oka. Konie często już po jednym sezonie pracy trafiają do rzeźni, dodaje Paulina Boba. Prawie 50% koni to są nie te konie, które pracowały rok temu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Krakowa wykupiło już od fiakrów kilkanaście koni, które miały trafić do rzeźni. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A według przepisów Tatrzańskiego Parku Narodowego każdy koń powinien mieć paszport, wszczepiony chip i odpowiednie badania. Jednorazowo może zabrać 12 turystów. Limit nie obejmuje jednak dzieci i bagaże. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uprawnienia kontrolerów w autobusach, tramwajach czy pociągach są zbyt szerokie i nakazał ich ograniczenie. Prokurator generalny zaskarżył przepis prawa, w myśl którego każdy, nie tylko jadący bez biletu, jest zagrożony karą grzywny nawet 5000 zł, jeśli nie zastosuje się do wydanego mu przez kontrolera polecenia. A prokuratura zainteresowała się sprawą po historii kobiety okradzionej w komunikacji miejskiej, od której kontroler zażądał biletu. Choć kobieta tłumaczyła, że właśnie straciła torebkę z portfelem, dokumentami i biletem. Została potraktowana jak gapowiczka, a po wyjściu z pojazdu kontroler zabronił jej nawet usiąść na ławce, nakazując stanie w określonym miejscu. A takie zachowania według sędziów naruszają zagwarantowane konstytucją prawa, m.in. nietykalności i wolności osobistej. Trybunał zgodził się, że porządek publiczny wymaga, aby można było skutecznie dokonywać kontroli biletów, ale według sędziów eliminacja zaskarżonego przepisu tego nie utrudni. I na koniec jeszcze o jagodowym ratunku dla domowego budżetu. Owoce obrodziły, więc można trochę zarobić. Codziennie kilka godzin w lesie spędzają Bartosz i Konrad, mieszkańcy wsi koło Koszalina. Jak się już pochodzi z godzinkę dłużej, to zaczynają plecy boleć. Dosyć dużo idzie zarobić, bo do skupu sprzedajemy. I na przykład teraz około 10 zł za kilo. No bo chcę po prostu zarobić na rzeczy do szkoły, żeby jakieś ciuchy sobie kupić, czy przybory szkolne. Może dziś wyjedziemy dalej do jakichś większych miast, się wybierzemy, jakieś ciuchy, buty.